เรื่องทางเลือกแห่งการพัฒนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาและตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นมีหัวข้อว่าการพัฒนาที่จะต้องเลือก ทำไมจึงพูดคำนี้ออกมาว่าจะต้องเลือกการพัฒนาการพัฒนาที่จะต้องเลือกนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องมาพูดกันทุกวันนี้เรียกว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วที่เราเรียกว่า post development คือผ่านพ้นการพัฒนาแล้วเขาก็ยังมีปัญหาแสดงว่าการพัฒนาของเขามันก็ไม่แล้วมันก็ไม่เสร็จมันจะต้องเลือกทำส่วนประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือกำลังพัฒนาก็มีปัญหาอีกพวกที่ยังไม่พัฒนาล้าหลังก็ยังเร่งเครื่องที่จะพัฒนาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วด้วยนี้เกิดมาจากการพัฒนานั่นแหละเพราะเหตุนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตัดไว้ให้เราคิดว่าโยอิทัมัชชังปวิจยะคันหติสเวนโรเสตมุเปติท่านังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐโดยแท้สเวนโรเสธมุเปติฐานังบุคคลนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐคือเลือกเอาส่วนที่เป็นกลางๆเพราะนั้นการพัฒนาทุกวันนี้มันเป็นกลางหรือไม่บางทีมันก็ล้ำหน้าจนเกินไปบางทีมันก็ล้าหลังจนเกินไปถ้ามัวแต่พัฒนาอย่างเดียวมันล้ำหน้าถ้ามัวแต่อยากจะให้มันทันเขาทันสมัยมันก็ล้ำหน้าถ้าไม่พัฒนามันก็ล้าหลังทีนี้จะพัฒนาอีกแบบนึงมันก็ล้ำหน้าพัฒนาไม่เป็นมันล้าหลังควรจะเลือกเอาอย่างที่มันถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าบุคคลใดถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้บุคคลนั้นนรชนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้และท่านบอกว่าวิจยะโยนิโสวิจเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติพึงตรวจค้นทำให้ถึงต้นตอแล้วจึงจะเห็นด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยปัญญาพวกเราเป็นประเทศที่พัฒนาตามหลังฝรั่งมั่งค่าเดี๋ยวนี้เรียกตนเองว่าเป็นประเทศนิกวิ่งให้ทันเขาจะได้เป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ในเอเชียก็เลยเรียกว่านิกนิวรีอินดัสทรีคันทรีประเทศอุตสาหกรรมใหม่แต่ปัญหาเป็นอย่างไรในขณะที่เราร่ำรวยกันทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านของเรายังตามไม่ทันแต่เราก็ได้สูญเสียอย่างยิ่งใหญ่คือดุลยภาพทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่ได้พัฒนาหรือกำลังพัฒนาหัวอกเดียวกันนี่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าอากาศเสียอากาศเป็นพิษน้ำเน่าแผ่นดินเสียปูพืชพันธัญญาหารไม่ได้ผลนอกจากนั้นก็ดุลยภาพธรรมชาติถูกทำลายอย่างย่อยยับอากาศหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนมากความร้อนของโลกได้สูงขึ้นน้ำในทะเลก็ได้เพิ่มมากขึ้นส่วนที่เป็นทะเลสาบทั้งหลายก็ตายไปไม่มีเต่ากุ้งหอยปูปลาตัวไหนจะอยู่มันได้ต้นไม้ที่เขียวที่เคยเขียวสดงดงามในประเทศทางตะวันตกไม่มีใครมาถางปลูกปอปลูกมันอย่างบ้านเรามันก็ตายของมันเองเอาเฉยๆเอาดื้อๆเพราะเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาที่ล้ำหน้าจนเข้าไปทำลายธรรมชาติดูดเอาขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติพวกฟอสซิลฟิวเอ็นพวกน้ำมันพวกแก๊สต่างๆเอามาทะลุงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียกากเลนเคมีลงใส่พื้นดินพื้นน้ำจนป่าไม่สามารถจะอยู่ได้ลอยฟ้องกันเป็นบนอากาศเป็นกรดไนตริกกรดกรรมฐานถูกความชื้นผสมเข้ากับเมฆตกลงมาเป็นฝนเกิดเอซิโตรเอนฝนน้ำกรดรดราดลงตรงไหนตายมันตรงนั้นต้นไม้ก็ตายเหี่ยวแห้งร่วงหล่นใบไม่งอกออกมาอีกภาคอีสานเฮาเอิ้นว่าไม่แก่หล่อนตายแล้วตั้งแต่หึงเทโกสโลวาเกียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันโอ้ยต้นไม้เขาผูกคอตายเขากลุ้มใจนอกจากนั้นทะเลสาบตายไม่มีสัตว์ตัวไหนอยู่ได้เพราะน้ำเป็นพิษน้ำในดินก็เป็นพิษเพราะปล่อยน้ำเสียกากเดนเคมีต่างๆลงไปไหลเข้าไปผสมเกิดพิษน้ำบนฟ้าตกลงมาก็เป็นพิษรถราดรถหดต้นไม้อะไรมันตายไปหมดตึกรามบ้านช่องสิ่งก่อสร้างปูสร้างทั้งหลายขึ้นมาก็พังเสื่อมเสียคุณภาพประเทศไทยประเทศไร้การพัฒนาประเทศอื่นไม่รู้อิโนอิเนก็เดินเข้าไปอย่างจังเบอร์ทั้งไดเรกชันอินไดเรกชันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมนี่แหละคือผลแห่งการพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีเพราะเหตุนั้นการพัฒนานี้จะต้องเลือกซะแล้วจะต้องเลือกซะแล้วที่เราจะต้องมาพูดกันที่ท่านทั้งหลายเข้ามาในวัดท่านก็เห็นแล้วไหมในถังน้ำในถังน้ำก็ดีในตรงไหนก็ดีที่เขียนไว้บางคนก็มานั่งจดเอาป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมน้ำเอาความร่มเย็นกลับคืนมาเห็นไหมที่เขียนไว้นั่นแหละคือทางเลือกทางเลือกแห่งการพัฒนาแต่ก่อนเรามีแต่ทางป่าทางป่าวันนี้เราจะต้องกลับมาปลูกป่าตรงไหนตรงไหนก็ปลูกป่าโครงการอีสานของอีสานเขียวอะไรเกิดขึ้นเพื่อจะปลูกป่าได้นี่มีอีสานขาวขึ้นมาอาตมาว่ามันเป็นความรู้สึกที่ช้าที่สุดเลยมันคล้ำซี่ที่สุดทำไมไม่แอคทีฟในเรื่องเหล่านี้อาตมามาอยู่ในป่าเนี่ย6ปีท่านหลายก็ดูเถิดป่าไม้ที่ปลูกขึ้นมาต้นใหญ่ๆก็ไปย้ายมันมานั่นนะไม่ได้มีทุนมีรอนจากรัฐบาลแม้แต่สตางค์แดงเดียวมีน้ำซ้ำยังต้องซื้อที่ดินป่าสงวนแห่งชาติคืนมาไร่แล้วเป็นหมื่นซื้อมาแล้วก็มาปลูกป่าป่ารักน้ำปลูกแล้วก็ต้องรอคอยว่าจะถูกรัฐบาลไล่หนีเมื่อไหร่อันนี้ก็เตรียมตัวไว้เองเหมือนกันที่ปลูกนั้นมีแต่เรี่ยวแรงงานของพระเนนทั้งนั้นใจมันรักป่าดงพงไพอาตมานี่เป็นคนป่าคนเจิงเกิดมาเห็นแต่น้ำฟ้าป่าเขาแต่นี่มันหมดไปก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงสภาพอันนั้นแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้โลกทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวมีการประชุมกันทียิบขึ้นในทศวรรษนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม environment ทั้งหลายตลอดถึงเกี่ยวกับความร้อนของโลกสูงขึ้นที่ประชุมกัน International Friendship International Conference on Australia Completion มีการประชุมกันระหว่างนานาชาติเกี่ยวกับปัญหาหาข้อยุติในการโอโซนเนี่ยที่มันร้อนมากฟ้ามันรั่วขึ้นมาก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากแสงอุลตราไวโอเลตทำให้เป็นพิษเป็นภัยอย่างรุนแรงทั้งมนุษย์ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ใบหญ้าปล่อยไว้ต่อไปนี่ปัญหานี้จะรุนแรงมากขึ้นส่วนอาตมานั่นมาอยู่ที่นี่ก็มีความคิดอย่างนี้ทำยังไงก็ต้องซื้อป่าเหล่านี้ได้กันมาทอดกระถิ่นทอดป่าป่าก็พยายามถามพยายามพูดกับเจ้าภาพว่าอาตมาจะซื้อที่ปลูกต้นไม้เนี่ยที่ป่าสงวนแห่งชาติคล้ายๆซื้อคืนมาเพื่อเวนคืนให้รัฐนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันจะต้องปลูกป่าให้ซะก่อนเตรียมใจไว้เผื่อว่าจะถูกไล่ออกมาเหมือนท่านอาจารย์ประจักษ์ตามธรรมดาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้านี่ไม่มีสิทธที่ในการครอบครองแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วมือเดียวเววันนิยมหิอชูปะคะโตมีชีวิตที่ปราศจากวันนะไม่มีฐานะใดๆในสังคมอาศัยชาวบ้านกินไปวันละครั้งเดียวมือเดียวก็ประกอบประโยชน์ตนโดยการเจริญสมาธิภาวนาศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อจะปลดปล่อยพันธนาการพวกอัตตาตัวตนแอทแทสจากเซลล์อะไรต่างๆนี่ออกไปทีนี้มันเป็นปัญหาอยู่ที่ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ดูกระไรอยู่ถ้าพอจะช่วยโลกช่วยสังคมช่วยบ้านเมืองมันมีสำนึกของมันเองโดยไม่ต้องรออีสานของอีสานเขียวในวัดอื่นทั่วๆไปงานได้รับทุนจากทางหลวงทางรัฐแต่ก็ไม่เห็นจะปลูกอะไรกันตรงไหนมันก็ยังเท่าเก่าเขียนรายงานปลายปูเข้าไปเป็นพันต้นแต่ที่ดินมันก็ยังอย่างเก่าปีหน้าก็ปลูกอีก 2,000 ต้นแต่ไม่มีอะไรขยายขึ้นแต่นี่เราอยากจะเห็นป่าฉ่ำฝนที่ฝรั่งว่า Rain Forest นะแล้วก็อยากจะให้สภาพเหล่านี้มีขึ้นป่าที่เขียวสดงดงามน้ำฟ้าป่าเขามีแหล่งน้ำน้อยๆพอเลี้ยงต้นไม้ให้นกให้กาได้อยู่ได้กินสัตว์สาวาสิ่งเพลิดเพลินเจริญใจด้วยแม่ไม้เขียวสดงดงามเสียงหมู่วิหกนกไพเรืองร่าในป่ากว้างพระสงฆ์องค์เจ้านั่งเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมเห็นแล้วก็เย็นตาเย็นใจนี่คือโครงการป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมที่ท่านก็ได้ยินแล้วนี่เสียงที่มันร้องเจื่อยแจ้วอยู่ตรงเนี้ยเห็นนกยูงเดินเป็นฝูงๆนกกาว่าวร้องนกโพระดกนกขาวร้องสนั่นหวั่นไหวไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยมันเดินกันมาเห็นแล้วอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นอยู่ในป่าก็อย่าฆ่ามันมาลาบกินดูนกยูงมันจะแซ่บบ่ไก่ฝาพญาร่อนกไก่ขัวนี่มันจะแซ่บไหมจะอร่อยไหมแต่พอมาเห็นมันเดินไปไม่หวาดไม่กลัวมากินอาหารอยู่ในมือพระอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าร้อยละ3ก็ไม่มีใครอยากแกฆ่าอยากแกแกงมันเกิดธรรมะในใจความเมตตาปานีโอ้สัตว์เหล่านี้น่ารักอยู่กับพระทรงองค์เจ้าไม่มีใครเบียดเบียนมันนึกไปใครมาเห็นก็มีความสุขใจเห็นไหมอารามอันร่มรื่นแมกไม้ป่านานาพันธุ์แต่ทีนี้มันมีปัญหามากก็คือว่าการพัฒนาอันนี้ยากอย่างหน่อยต้องพัฒนาคนพัฒนาจิตสำนึกของคนให้เขารู้จักรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองป้องกันช่วยกันการสร้างจิตสำนึกนี้แหละจึงเป็นปัญหาใหญ่ในการพัฒนาคนและนี่แหละคือต้นตอแห่งการพัฒนาละเราจะทำอย่างไรยิ่งแถบนี้ที่อำเภอคำตาต้าอากาศอำนวยบ้านม่วงวานอนนิวาสเจริญสินสว่างพังโคนมันไม่มีภูเขาเลยแม้แต่ลูกเดียวนอกจากนั้นหาป่าดิบดงดำไม่มีอีกแล้วหมดแล้วเป็นเพียงความฝันเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานให้ลูกให้หลานฟังหมดป่า ป่าเต็งลำก็หมดไปสัตว์ทั้งหลายก็สูญพันธุ์ไปสูญพันธุ์ไปที่นี่ก็ไม่มีแหล่งน้ำอย่างที่เห็นนี่อาตมาจึงต้องพยายามที่สุดเลยกับพระกับเนรที่ต้องปลูกต้นไม้ต้นไม้อย่าว่าแต่ในขณะนี้เลยในเมืองนอกมันก็ตายโดยไม่มีใครถางเพราะเกิดฝนน้ำกรดในประเทศไทยตายเพราะคนถางมันเมื่อปีพ.ศ. 2514สถิติของกรมป่าไม้ได้บันทึกไว้ว่าป่าประเทศไทยมีถึง171ล้านไร่แต่พอมาถึงปีพ.ศ. 2532มานี้ป่าประเทศไทยก็เหลือเพียง89ล้าน 877,181 ไร่ จริงแท้อย่างไรอาตมาไม่ทราบนั่นคือสถิติทำไมมันรวดเร็วเหลือเกินมนุษย์นี้เป็นผู้สร้างสรรค์มนุษย์นี้เป็นผู้ทำร้ายทำลายอย่างย่อยยับเบียดเบียนเหลือเกินเบียดเบียนป่าเขาลำเนาภัยธรรมชาติดินฟ้าอากาศในขณะที่ป่าหมดไปนี่สัตว์ป่าก็ถูกทำลายไปแล้วก็สูญพันธุ์ไปมากๆการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาอีกอย่างน้อยสัก 10% 20% นี้จะทำให้โลกนี้เย็นขึ้นมาอีกตั้งเยอะแล้วเราจะทำอย่างไรตรงนี้มันสำคัญว่าถ้าทำนั้นมันทำได้ถ้าเราสามารถปลูกสำนึกของคนทั้งหลายให้รู้จักคุณค่าของสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันดีอันงามป่าเขาลำเนาภัยสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันปัญหาใหญ่อยู่ที่การมาพัฒนาคนส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นหยุดกันได้แล้วตัวเทคโนโลยีนั่นแหละอันเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์มาทำลายได้อย่างรวดเร็วอย่างย่อยยับอันนี้สำคัญอาตมาจึงพาพระเนรมากันพัฒนาปลูกต้นไม้ไปเทศไปแสดงธรรมที่ไหนเห็นเขาขังนกขังสัตว์เอาไว้ก็พยายามพูดถึงเหตุถึงผลการเบียดเบียนทางตรงทางอ้อมการกักขังเขาไม่มีอิสรภาพมันเป็นทุกข์ได้อยู่ดีกินดีก็เหมือนเป็นอัมพาตนอนอยู่ในห้องแอร์อาหารกินเยอะๆแต่มันไปไหนมาไหนไม่ได้จะเอาไหมบาปมีกรรมมีบุญมีก็แสดงทำให้ฝั่งคนก็มีความอ่อนอกอ่อนใจอายชั่วกลัวบาปเอานกมาถวายที่ท่านได้ยินมันร้องสนั่นอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ค้างมันอยู่ที่นี่มันก็เลยมีความสุขไปที่อื่นป่าก็หมดแล้วเพราะนั้นทำให้นึกถึงการพัฒนาแบบนี้คนทั้งหลายมักจะมองข้ามอาตมาพาพระพาเนรปลูกต้นไม้พากันเพาะซื้อถุงยางมาเองไปเอาแกบเผาไปเอาดินอะไรมาผสมมาปลูกมาทำแปลงรดน้ำไว้เนี่ยแล้วก็ไปปลูกที่นู่นที่ซื้อนั่นป่าสงวนนั่นน่ะไร่ละ10,000บาทไอ้ไร่ละ10,000บาทเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเลยหมายความว่าเสียงที่สุดถ้าหากรัฐบาลจะมาไล่นี้เมื่อไหร่มาไปนะพระนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคอมเพลนที่จะไปต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่าทางรัฐไม่เห็นอกเห็นใจมองไม่เห็นคุณค่าประสงค์องค์เจ้าอย่าว่าแต่ให้หนีจากป่าสงวนเลยไล่หนีจากประเทศไทยพระก็จะต้องไปนะถ้าไม่อยากจะไปก็ต้องสึกเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดเจนแล้วไม่ให้มีอาการคอนฟลิกต์ระหว่างบัญญัติธรรมของโลกและจริยธรรมของศาสนาถ้าเมื่อไรมันขัดกันขึ้นมานั่นก็แสดงว่าไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาบอกให้ออกต้องออกเขาบอกให้ไปต้องไปแค่ว่าจะออกจากป่าบอกให้ออกจากประเทศก็ต้องออกพระนะนะที่นี่เมื่อเราปลูกดูรถโดยสารเขาวิ่งไปเนี่ยชาวบ้านเขาพูดดังๆให้ได้ยินว่าคนอะไรปัญญาอ่อนเหลือเกินซื้อมาแพงๆจะปลูกอะไรให้ได้กินก็ไม่ได้กินมาปลูกต้นประดู่ต้นตะเคียนนั่นแหละท่านเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังเพาะไว้อีกเป็น 2,000 ต้นเพราะไม่เฉพาะเฉยๆวัดอื่นโรงเรียนอื่นสถานที่ราชการอื่นต้องมาเอาหันไม้ไปกับเราทั้งหมดนี้พี่น้องทั้งหลายเป็นผู้ได้บุญคนที่มาบริจาคเงินทองอะไรต่างๆที่ไปแสดงธรรมก็ให้ขารถขาเรือมาเลื้อนเอามาซื้อถุงยางเอามาซื้อพันไม้อะไรต่ออะไรบุญก็คือได้จากญาติโยม อาตมารับแล้วก็เท่ากับเวรคืนนั่นเองค่อยคิดดูเถิดป่ารักน้ำอารามรักนกท่านเห็นนกร้องเป็นฟูงเดินไปเดินมานกยุงไก่ฟ้าพญารอเหล่านี้นกโพระดกไงนี่พุทธสาวกรักธรรมพระทรงองค์เจ้านั้นตลอดเวลาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของนักบวชเริ่มต้นที่ในป่าเพราะในป่านั้นมันเอื้อเฟื้อมันสัมพันธ์มันให้ความสงบง่ายกว่าในบ้านในเมืองพระจึงต้องเข้าแต่ป่าชีวิตของพระเลยอยู่ในป่าแต่ว่าในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีดอกพระจะมาคุ้มครองอนุรักษ์ทะเลาะกันกับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มาไล่พระออกเขาดีใจถึงขนาดเป็นจริยธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองที่นับถือศาสนาพุทธที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมก็ดีจักรวรรดิธรรมก็ดีธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิมีข้อหนึ่งว่าธรรมิการขาวรณะเขาปฏิสมณะพามเนสุธรรมิการขาวรณะเขาปฏิให้การอารักขาคุ้มครองแก่เหล่าสมณะพามผู้อยู่ในแว่นแคว้นที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วจงอยู่เป็นสุขไม่ใช่ว่าจะไปเบียดเบียนไล่ท่านออกไปอันนั้นเป็นจริยธรรมของผู้ปกครองที่นับถือพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้เองชีวิตของพระก็เลยต้องอยู่ในป่าแต่ไม่ได้คุ้มครองป่าล็อกสมัยโบราณอยู่ไปคนเขาก็ลบเพิ่มใส่เขาก็เกิดความรักด้วยกันเป็นปริยายทีนี้พอมาถึงสมัยนี้ป่ามันก็ไม่มีจะปลูกดูเองเลยทีนี้ป่าดงพงไพรมันหมดอย่างที่นี่ก็ต้องปลูกแต่ในขณะปลูกก็ต้องรอคอยวันที่เขาจะบอกให้ออกหนีอีกเหมือนกันทีนี้เราก็เลยพัฒนาแบบไม่ต้องมั่นใจอย่างอื่นแต่เพียงแต่ว่าได้ทำไปให้มันเกิดประโยชน์จะไปหวังอะไรมากถ้าเขาบอกให้ออกก็ต้องออกไปเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื่นในผืนป่าเพียงทาราเจิ่งขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องก้องแนวไพรเพียงเท่านี้ก็ชื่นใจเหล่าพระเนรอาตมาก็เลยเขียนไว้อย่างนี้พระสงฆ์เจ้ามีความสุขได้ไม่ยากไม่ต้องไปซื้อสักบาทเพียงแต่มีเสียงนกเสียงกาป่าเขาลำเนาพายมีน้ำใสเจิ่งนองพอได้อาบได้กินเห็นนกตัวหนึ่งลงไปกินน้ำไปอาบน้ำเริงร่าก็สุขใจด้วยเมตตาป่านี้มันเป็นพ้นแห่งให้เกิดความสุขใจเขียนไว้เป็นภาพภาษาอีสานไว้ด้วยว่าเพียงเห็นใหม่ใหญ่ดัวดงเหมือดดกหนาเพียงเห็นท่าลาใสอ่างเต็มว่องกว้างเพียงยินแซวแซวถ่วงสกุลหน้าในเทือนสะออนเดซุกยิงลำใจข่อยเปิดบ่เป็นฟังท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องภาษาภาคอีสานก็ความหมายอันเดียวกันนั่นแหละกับที่พูดเป็นภาษาภาคกลางว่าเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื่นในพื้นป่าเพียงทาราเจิ่งขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องอ้องแนวไพรเพียงเท่านี้ก็ชื่นใจเหล่าพระเนรเป็นคำกลอนที่มีความประทับใจกับพื้นดินน้ำฟ้าป่าเขาชีวิตที่เกิดมาเคยเห็นเฉพาะอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปสิ้นไปมันก็รู้สึกเสียดายและปัญหาของโลกมันก็เกิดขึ้นไปทั่วโลกเพราะสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เองอาตมาก็มาคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรคนทั้งหลายจะไม่มีความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาในการคุ้มครองป้องกันความสูญเสียหายของธรรมชาติคิดอยู่แต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางมีหนทางคือการพยายามปลุกสำนึกการปลุกสำนึกให้คนมีความรู้สึกสำนึกจิตสำนึกรับผิดชอบด้วยกันมันก็มีหลายวิธีเพราะคนมันมีหลายแบบคนในโลกนี้มีอยู่ตั้ง 3-4 ประเภทประเภทหนึ่งพูดกันปั๊บรู้เรื่องปวกปัญญาชนพวกอุคติตัญญูวิปติตัญญูเนยปะทะปรมะบางพวกยกหัวข้อเล่าเรื่องราวขึ้นมาเข้าใจเพียงแต่ชี้โทษให้เห็นว่าการตัดไม้ทำลายป่าการไม่เคารพต่อธรรมชาติอะไรต่างๆมันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตแก่สังคมแก่โลกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพียงแต่พูดอย่างนี้เข้าใจเลยเกิดสำนึก ร่วมรับผิดชอบกันมาแต่อีกพวกวิปฏิตัญญูนั้นจะต้องยกหัวข้อขึ้นมาอธิบายชี้โทษไม่พอต้องชี้ถึงคุณของสิ่งเหล่านั้นมีทั้งโทษทั้งคุณทั้งทางออกให้เรียกว่าอัสสาทอาทีนวะนิสสนะทั้งเสน่ห์ทั้งเสนียดทั้งสำนึกเพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านั้นเสน่ห์เสนียดสำนึกนี่ต้องเข้าใจให้ดีเสน่ห์ภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าอัสสาทะรสอร่อยเหยื่อล่อทุกวันนี้เราทำไปตามอำนาจเสน่ห์แต่มองไม่เห็นเสน่ห์ทุกคนเดี๋ยวนี้มารู้กันเกือบจะหมดแล้วว่าการตัดไม้ทำลายป่าก็ดีการเบียดเบียนธรรมชาติการไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศมันเป็นปัญหาแก่โลกแก่สังคมมองเห็นอยู่แต่มันมีเสน่ห์เสน่ห์คือทำไปแล้วมันได้เงินทางป่าทางโรงปลูกมันสำปะหลังแล้วมันขายได้เงินไวๆไม่ต้องไปเอาหญ้าเอารุ่นอะไรมากมันทำไม่ยากเหมือนอย่างอื่นนี่เสน่ห์อยู่ตรงนี้เสน่ห์นั้นยังไม่เห็นทันตาเสน่ห์มันได้ไวกว่าเพราะนั้นสำนึกมันก็เลยไม่เกิดที่นี่บางพวกเนยยะคือพวกพอที่จะแนะนำกันได้นั้นพูดให้ฟังชี้โทษให้ฟังแล้วก็ฟังอยู่ชี้คุณที่เรียกว่าเสน่ห์อัสสาทะของมันในเมื่อเราเว้นจากโทษอันนี้มันจะได้คุณอย่างโน้นก็ได้เขาก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างที่นี่ต้องมีตัวอย่างให้เห็นเรียกว่าพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเขาจึงจะสำนึกได้พวกนี้พวกเนยยะต่อมาพวกสุดท้ายปะทะปรมะมืดมามืดไปบัวใต้น้ำไม่สนใจพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดให้ฟังก็ไม่รู้ทำให้ดูก็ไม่เห็นอยู่ให้เห็นนั่นก็ไม่สนใจเราปลูกป่าให้ดูอยู่ผ่านมาก็บอกว่าคนปัญญาอ่อนเยอะเย้ยอย่างนี้เราก็ไม่ถือคนสามประเภทพอพัฒนาได้แค่นี้การปลูกสำนึกคนสามประเภทนั่นแหละจะต้องมาคำนึงให้ชัดเจนขึ้นมานอกจากพูดให้ฟังแล้วไม่พอต้องทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นทีนี้อาตมามีความรู้สึกว่าการที่จะทำให้เรามีสำนึกขึ้นมาเพื่อการพัฒนาเลือกสู่การพัฒนานั้นคือการรับผิดชอบตามธรรมดาคนเราเนี่ยมีสัญชาตญาณแบบเดียวกันอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์มีคำกล่าวตั้งแต่โบราณก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอีกพวกพราหมณ์พวกอินเดียเขาก็เคยพูดว่าอาหาระนิทธาพยะเมตุนันจะสามันเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เหมือนกันอ่อนเซมอันธรรมชาติสัญชาตญาณ instincts of life ที่ฝรั่งเขาว่านี่นะมันมีอยู่ด้วยกันตัวสัญชาตญาณนี่เป็นพื้นฐานที่ตั้งของกิเลสของตัณหามนุษย์ทั้งหลายจึงดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งแสวงหาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ก็แสดงออกมาจากสัญชาตญาณเหล่านี้เขาทำเพื่อมีอยู่มีกินเขาทำเพื่อสืบพันธุ์เขาทำเพื่อเอาตัวรอดจากภัยความหวาดกลัวกลัวว่าจะไม่ได้สืบพันธุ์ไว้ในโลกกลัวว่าจะไม่มีอยู่มีกินกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะพ่ายแพ้ต่อคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะเอาเปรียบเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบอะไรต่างๆพวกนี้และทำเพื่อได้มีที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนพักผ่อนย้อนใจให้สะดวกสบายสี่อันเนี้ยเป็นสำนึกสำนึกของคนทั้งหลายเกิดมาจากสี่อันนี้สำนึกกลัวจะไม่มีอยู่มีกินสำนึกกลัวจะไม่มีเผ่าพันธุ์เหลือไว้จะได้สืบพันธุ์สำนึกกลัวจะไม่ได้ที่หลับที่นอนพักผ่อนอันอบอุ่นปลอดภัย สามนึกต่อความหวาดกลัวนานาประการทั้งทางตรงทางอ้อมเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกสำนึกคนก็ปลูกได้โดยทางอาศัยสัญชาตญาณอันนี้แต่มันไม่ปลอดภัยมันจะกลายมาเป็นการทำลายการทำลายป่าดงพงไพทุกวันนี้ก็เพราะสำนึกอันเกิดจากสัญชาตญาณ4ประการอันนี้ที่นี่ธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์หมายความว่าจะต้องมีสำนึกใหม่สำนึกอันใหม่นี้ไม่ใช่เกิดมาจากสัญชาตญาณแต่จะต้องเกิดมาจากภาวิตญาณผู้ภาษาบาลีนะว่าภาวิตญาณคือความรู้ที่จะต้องพัฒนาที่เรียกว่าธรรมะนั่นนะตัวสัญชาตญาณคือ instincts of pride ต้อง develop มันขึ้นมามาสู่ intellectual ตัวนี้เรียกว่าภาวิตญาณอบรมสั่งสมความรู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมแทนที่จะมาอยู่รอดด้วยกิเลสตัณหาจากสัญชาตญาณกลับมาดำรงชีวิตอยู ่ใจที่ตั้งอยู่ได้ด้วยการอนุเคราะห์เป็นที่ประชุมรองแห่งมา ในสำนึกของมวลชนของชุมชนของประเทศชาติของเมืองเราจะเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นทางเลือกที่ถูกต้องคือพัฒนาใจคนปัญหามันเกิดขึ้นแล้วบางเรื่องสัญชาตญาณมันไม่ต้องไปทำอะไรมันจะมีมันจะขั้นมันจะให้พัฒนาเองตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาทางยุโรปทางอเมริกาก็ดีที่เขาเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีนั้นเขาเจริญมาจากสำนึกแห่งสัญชาตญาณแห่ง instinct of pride ด้านเขาเมืองเขามันครั้งแรกมันก็อดอยากมันหนาวมันหนาวมากเลยธรรมชาติเมื่อหิมะตกลงมามันทำอะไรได้มันก็ไปนั่งปิ้งไฟก่อไฟอีกในขณะที่มันหนาวมันต้องคิดเพราะสัญชาตญาณแห่งการดำรงอยู่แห่งการสืบพันธุ์การกินการอยู่สะดวกสบายเพื่อเอาตัวรอดหวาดกลัวต่อภัยอันตรายเหล่านี้ที่ในจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ครั้งแรกเราสแตทซี่จะเป็นสังคมที่ขาดแคลนมากมันเห็นกันกับพวกเราพวกเราอยู่ในโซนดินฟ้าอากาศดีงามมากเลยหนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปที่นี่มันก็เลยมีลมสมบูรณ์นะครับแม่มันก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรพอเขาถึงเวลาหนาวก็หนาวมากที่มากตกลงเขาทนทำอะไรได้ก็อยู่ในบ้านออกไปทิ้งแล้วเอามาคิดที่นี่เขาก็เลยมีสำนึกว่าทำยังไงจะเอาชนะความขาดแคลนนี้ขึ้นมาได้นี่ถ้าไม่ใช่มันดีมันทำเราในขณะที่พวกพลังมังค่ายังนุ่งห่มนั่งสัตว์ยังเป็นน้องแม่ยังเป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่ประวัติศาสตร์แห่งเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยในชมพูทวีปในอินเดียมันเจริญงอกงามมีปราสาทราชวังแล้วแต่เพราะความสะดวกสบายจนเกินไปไม่มีอะไรดีขั้นสัญชาตญาณอันนี้มันก็เลยไม่ได้พัฒนาอะไรมากพวกพลังมังค่าถูกธรรมชาติมีขั้นก็เลยสัญชาตญาณแห่งการดำรงอยู่ของชีวิตมันก็เลยต่อสู้หาทางพัฒนามีสำนึกขึ้นมาก็เลยพัฒนาต่อมาก็ถูกมีขั้นทางการเมืองถูกตีจากเอลิสอันถูกบุกจากพวกโรมันขึ้นมาก็เลยมาพัฒนาเรื่องอาวุธขึ้นมาเมื่อพัฒนาอาวุธเตรียมเพื่อจะรับต่อมาไม่มีใครมาตีก็เที่ยวบุกล่าอาณานิคมล่าอาณานิคมขึ้นมาก็เป็นจักรวรรดินี่เป็นอย่างนี้ถูกภัยคุกคามทางธรรมชาติภัยคุกคามทางสงครามถูกภัยคุกคามทางศาสนาสมัยศาสนาก็มีบังคับให้เชื่อในขณะที่เขายังร่อนเร่อยู่ยังไม่มีหลักฐานที่มั่นคงไม่มีอะไรดีกว่าตั้งทฤษฎีพระเจ้าขึ้นมาให้เคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าทุกๆในยากลำบากระบนพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะโดนบันดาลให้ในที่สุดมันก็มีทางเดียวคือโอ้ยแง่คอนติจูเดอร์โคสโอคอนปฏิบัติตามทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดมันเลยเป็นของมันเองขึ้นมาก็เลยทำเมื่อนั้นเข้าถูกภายใต้ธรรมชาติเบียดเบียนเข้าถูกภายทางการเมืองเบียดเบียนเข้าไปสงครามเบียดเบียนเข้า เอ๊ชักไม่ไหวซะแล้วหันลีหันขวาในที่สุดก็ต้องไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีคิดว่าทำยังไงจะทำปืนใหญ่ขึ้นมาทำยังไงจะเอาชนะความร้อนความหนาวขึ้นมาสร้างแอร์คอนดิชันสร้างฮีเตอร์อะไรขึ้นมาทำยังไงจะวิ่งเร็วๆได้เหมือนม้าเนี่ยทำยังไงจะบินได้เหมือนนกคิดไปมันเลยเกิดสำนึกทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีขึ้นมาอ้าวเจริญนี่มันก็สูงขั้นแต่เต็มที่เหมือนกับเราขนาดนี้ดูมีขั้นจากปัญหาธรรมชาติสภาพแวดล้อมเป็นพิษเลยหันหน้าเข้ามา International Conference Auto Auto Radio Completion กันขึ้นมาหันหน้าเข้ามาประชุมกันในที่สัญชาตญาณสำนึกเกิดจากสัญชาตญาณทีนี้เราจะให้มันดีไปกว่านั้นเรียกว่าธรรมโมหิเตสันติโกวิเตโรธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐกว่าสัตว์ในตัวธรรมะทั้งหมดมีอะไรล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธรรมาปัญญุตลาธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดปัญญาชีวิตชีวิตสัมมุเตโธการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตอันประเสริฐนี่ไม่นั่นก็คือปลุกสำนึกทางปัญญาพิจารณาเหตุหาผลเอธรรมาหิตุวาเตสังหิตุงตถาคตสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะแก้ไขจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงadaptability อะไรต่างๆก็ต้องมาจากการที่เหตุของมันเหตุที่ประเทศไทยของเราทุกวันนี้ทำไมป่าจึงหมดไปทำไมลำธารทั้งหลายจึงแห้งขอดทำไมปัญหามันจึงมีเกิดมาวุ่นวายทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมันเป็นพิษต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ต้องมาสาวหาเหตุดังคำที่กล่าวเบื้องต้นว่าโยนโสมจินีธรรมังปัญญาจะทั้งวิปัสสติเพื่อต่อค้นทำถึงต้นตอแล้วก็จะเห็นด้วยปัญญาแจ่มแจ้งอาตมาเมื่อวันที่28ธันวาปลายปีที่แล้วมาได้พาพระเนน42รูปกับพวกอนาคาริกะหนุ่มขาวห่มขาวถือศีล8อีก8คนรวมกันเป็น50ได้ออกจากวัดมุ่งมาสู่ภูพานอุทยานแห่งชาติห้วยหวดบังจะคบเสนาสนะป่าอันสงัดมันมีจะไปเทศไปร้อนคนไม่ได้พักได้พรอยากจะเป็นเวลาของตนเองอยากจะอบรมท่านเองโดยตกลงกันว่าเราจะไม่คบกับผู้คนเราจะขึ้นป่าใหญ่เขาสูงคบเสนาสนะป่าเราจะฉันมามากวันละสองห่ออาศัยคนนุ่งขาวห่มขาวแปดคนต้มน้ำร้อนถวายมาม่าให้ก็ต้องมีโยมถวายมาเยอะก็เลยพากันมามาถึงห้วยหวดตั้งหลักที่หน้าเขื่อนห้วยหวดท่านนายอำเภอดวงเด่นชัยคุณนายอำเภอเตาน้อยผู้สนใจในสิ่งในธรรมทั้งคุณนายทั้งอสทั้งเจ้านายทั้งตำรวจก็มาช่วยกันวันนั้นเอาเรือท้องแดงมาส่งอาตมาต้องการจะไปป่าลึกเขาสูงก็เลยได้ลงเรือท้องแดงกันอีกคนหนึ่งก็แบ่งขึ้นรถโดยคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยหวดพร้อมทั้งคนงานลูกน้องไปบังคับบัญชาเอารถมาส่งไปทางบกเท่าที่รถจะไปได้สุดทางแล้วก็เดินส่วนไปทางเรือก็แล้วแต่สุดที่เรือจะไปได้ร่องแข็งห้วยหวดขึ้นไปพอไปถึงเรือไปไม่ได้แล้วอาตมานั้นสมัครลงทางเรือไปคบกันทางคบกันเมื่อขึ้นบกก็พากันเดินสะพายบาทแบกกดเครื่องบริขารพาลงพลังโอ้ยมีความสุขใจเหลือเกินเห็นน้ำฟ้าป่าเขาเขียวชูร่องแข็งไปพอขึ้นแล้วก็เดินป่าดิบลงน้ำฟังเสียงนกเสียงกาขึ้นไปถึงต้นน้ำมีน้ำไหลมาแล้วก็มาเป็นน้ำตกลงที่ห้วยหวดเห็นแล้วชื่นใจนึกถึงวรรณกรรมของข้าวปางคำนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เคลื่อนไกลในภาคอีสานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2139สมัยนู้นสมัยพระเจ้าอู่ทองครองกรุงศรีอยุธยาข้าวปางคำคนนี้ได้สะท้อนภาพชีวิตสังคมป่าเราลำเนาไทยในอดีตเล่าไว้ในเรื่องสังสินชัยพูดถึงตอนที่ท้าวทั้งหกลูกชายของพระเจ้ากุศลราช ที่ให้ไปตามหาอาแล้วก็เดินไปในป่าก่อนที่จะไปพบสินชัยก็เล่าบรรยากาศในป่าดงของไผ่ว่าไม่มีตัวดงเหมือนเขาเขียวขำล้นไหลล้นเต็มโคนทางตัวตัวสัตว์สุมาในเทือนแผ่แผ่ขวางตัวเขาเราล่างรถปวดของตาเราโดนเล่าคุณเยอะคุณรั่วขันโคนั่นคงห่วยดงล้วงอกไผ่สนแสนตำนี่ดอกไม้บานหอมเรือน้อมสะพานหงาเขียวหูคอยุ่งเลิกประดับดอกแก้วเกียมเกี่ยวสารพันผูกคล้ายแค่ขันธชาเมี่ยงผูบินส่วนแต๋วระเวงขวดกินหอมโอ้ยคือขอดเอ๋ยคิดถึงปางคำเลยกันวันนี้เราได้เข้าถึงวรรณกรรมอันเลิศของปางคำเราได้เห็นไม้ใหญ่ตัวดงมือเขาเขียวเราได้เห็นคำหลวงไหลหล่นเต็มต้นห้างคำหลวงหมายถึงน้ำคำหล่นเต็มต้นทางน้ำตกไหลมาจากป่าเขาอันเขียวชอุ่มอันดูดซับต้นน้ำลำธารไหลไม่ขาดสายตัวตัวสั่นสะพุ่งในเขื่อนเสียงหมู่นกในป่าเขาลำเนาไผ่ก่อนเที่ยงนกร้องเมื่ออากาศร้อนจัดก่อนเที่ยงนกจับเจ้ามันจะจุดเสี้ยวแท้ท่วงรัวเขาเราล่างนกแซวนกแทนนกทัวนกละลิงลานนางนวลนกอุ้มรั่วคุณรั่วเฮิร์นโหนั่นคงห่วยแม่พูดไปแล้วไปคิดถึงโอ้มไปมีความสุขใจยิ่งนักเมื่อได้กลับคืนสู่ธรรมชาติครบเรียบป่าเขาคิดถึงพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าบัดนี้เรากำลังเดินตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเดินตามรอยแห่งเขาคงวงวานบรรพบุรุษของเราเราเดินในป่าในเขาเดินไปเดินไปร้องชื่นใจวันนี้ถ้าหากเอาใส่เครื่องบินมาจอดมาดรอปลงตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นภาคอีสานเป็นสกลนครนี่เราคงเข้าใจว่าลุ่มน้ำทางตอนปักใต้ทางเมืองกาญจนบุรีไปนู่นเมื่อเดินเดินไปอีกสักเมื่อยหนึ่งก็รั่วออกมาฟ้าเช่นจังปังอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมีแต่ป่ามันสำปะหลังแม่ตอนนี้ใจแป้วเลยใจฟอเลยหลงดีใจมาถึงตอนนี้มันกับหลับและฝันตื่นขึ้นมาเพราะความฝันนั้นสลายไปมองดูหน้าแล้วกับคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์จะทำยังไงสงสารเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานสองสามคนกับลูกน้องสามสิบสี่สิบคนไม่เพียงพอต่อการรับผิดชอบเรื่องนี้ลูกน้องก็เงินเดือนวันละ70 บาทรัฐบาลน่าจะมองเห็นคุณค่าบุคคลเหล่านี้เดินป่าละลายขยดแปรของเพื่ออาตมาน่าจะให้เงินเขาอย่างน้อยวันละ100 บาทปรับปรุงใหม่น่าจะให้มากกว่านั้นอาตมาคิดไปเองแล้วก็เห็นป่ามันสำปะหลังคิดไปอีกไกลนี่น่าเล่าป่าเมืองไทยจึงสูญเสียอย่างย่อยยับเพราะอะไรอาตมาก็คิดจดจำทางไว้ชาวไร่เหล่านี้ตาลีตาตายายมายายบีเนี่ยเขาปลูกเสร็จแล้วเขาจะหาไปขายที่ไหนถ้าลำพังไรในประเทศเนี่ยกิโลละสลึงก็ไม่มีใครซื้อหรอกอันนี้เขามีพ่อข้ามีนายทุนที่จะต้องนำส่งพวกเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตพวกดีมานด์สปายอะไรต่างๆส่งออกนอกประเทศแล้วใครเป็นคนเปิดไฟเขียวใครเป็นคนติดต่ออาตมาก็ซื้อคนลงไปก็รัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ที่หน้าเรามันจะมีสต๊อกลงสต๊อกลงอะไรต่างๆเป็นปัญหากันโครงการค้าต่างประเทศเอาเลยสิทีนี้โอ้คนนึกถึงตรงไหนว่าผู้ที่ทำลายป่าสาเหตุใดที่ทำลายป่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนชาวบ้านนี้ยังไม่ร้ายโดยตรงนั้นคือรัฐบาลแท้ๆเลยนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรกรรมพิษเพื่อผลเกษตรกรรมเพื่อส่งออกมีตัวสำคัญเพื่อส่งออกใครไปหาโคต้ามันเป็นแสนล้านอันนี้ใครไปหามาตอนนี้ก็ตามไม่ได้นี่ต้องรัฐบาลถึงนี่ละอันหนึ่งละอันที่สองก็โครงการของรัฐบาลเนี่ย โครงการในการอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อส่งออกเปิดรับประทานให้พ่อค้าลงเรื่อยพ่อค้านายทุนตัดเพื่อส่งออกลำพังที่จะมาสร้างบ้านสร้างเรือนในประเทศไทยทำดังนั้นก็ไม่หมดร้อยปีนี่ตัดแปรรูปส่งลงเรือออกนอกประเทศไม้เมืองไทยไม่พอไปตัดไม้พม่าข้ามมาฝั่งไทยล่องไปรถเทเลอร์ลงไปนู่นรวมป้อมไปจุดส่งออกนอกประเทศที่ขายไปเองไม่พอไปเจ็บขายคนอื่นเพิ่มอาตมาคิดอีกต่อไปว่าไม้ประเทศลาวไม้ประเทศเขมรไม้ประเทศพม่าเตรียมตัวจะขายไม้ว่าตาจะหมดไปเพราะฝีมือคนไทยนี่แหละและแล้วใครก็คนควบคุมอยู่เบื้องหลังยิ่งคิดไปก็ยิ่งมองเห็นชัดเจนขึ้นมาอาณาจักรบายอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อส่งออกที่ตัวทำลายป่าแล้วก็นโยบายส่งเสริมการเกษตรผลิตผลการเกษตรเพื่อส่งออกมีอีกตัวการใหญ่ซึ่งทำให้เกิดพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ขึ้นมาก็คือตัวมันสำปะหลังอาตมาเกิดมาแต่ก่อนไม่เคยรู้จักมันสำปะหลังพ่อแม่เรียกว่ามันต้นอู้ไว้พอหมกเองนึกถึงคำพูดภาคอีสานเขียนไว้ความดิบแปรปวนมันสิไก่เหี่ยวน้ำสามแก้วสิไก่จากเสือขาวหนาวสิไก่จากหอดคนไปอ่อนแอวฮะแม้ถ้ามีเวลาอธิบายเนี่ยเห็นมันได้ชัดเจนมันสิไก่เหี่ยวว่ามันแก้วน้ำสามแก้วสิไก่จากเสือขาวมันต้นแต่ก่อนปลูกไว้ตามโคนตามหัวโคกในนาจอมปลวกโคนปลวกในนาข้างๆมันก็มีน้องน้ำตามไร่นาก็มีหัวแห้วมันกับแห้วมันอยู่กระจายกันหน้าฝนกินแห้วให้ลูกหลานได้กินเล่นหน้าเกี่ยวข้าวหน้าหนาวก็มอกมันไอ้ลิลี่มันไม่พอเพราะมันเป็นพืชเศรษฐกิจจะมาปลูกตามโคนนาอยู่กระจายกับแห้วไม่ไหวมันต้องไปบุกป่าถางดงให้มันหมดปลูกมันเพื่อส่งออกตามสนองขอโครงการรัฐบาลที่ไปหาโคต้ามาตรงนี้ตัวสำคัญตรงนี้ต่อมาก็การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวปีท่องเที่ยวไทยวิสิตไทยแลนด์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในที่สุดฝรั่งมันก็ล้าไล่มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็คือสนามกอล์ฟแล้วก็รีสอร์ทการสนามกอล์ฟทั้งรีสอร์ทในตัวทำลายป่าทำลายธรรมชาติรัฐบาลจะต้องผลิตพลังไฟฟ้าผลิตน้ำส่งให้สนามกอล์ฟส่งให้พวกรีสอร์ทต่างตัวนี้ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งโครงการของรัฐบาลนี้เพื่อเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาต่อมาอีกก็มีอีกเรื่องสัตว์เพื่อเศรษฐกิจอีกแหละที่อะไรโครมคนไทยไม่เคยกินนมหรอกแต่ก่อนไม่ใช่ฝรั่งมั่งขาก็ไม่กินนิ้วนมไม่ดื่มนมหรอกแต่นี่โฆษณาตั้งแต่นอนตื่นขึ้นในมือได้ยินแล้วนมสดตรงไหนล่ะโฆษณามาน้องโอเดี๋ยวนี้ปลาโจรลงบังมาตำบลคอเขียววาลิจภูมิแหมดูหลักอนามัยกินแล้วอ้วนควรสมบูรณ์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจเด็กก็จะโอ้ยมันจะแสบมันจะแสบเลยได้ยินเสียงโฆษณามันหวานแล้วมันไม่จะอร่อยอร่อยจะประเสริฐเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อกินกินไม่ไหวที่ไหลคอไข่คลายท้องร่วงก็กินบ่อยๆนะคุณตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่กินมามันก็ติดเอาไปมามันก็ติดจริงข้าโฆษณานี่แหละรุนแรงเรียกพระพุทธเจ้าเรียกว่าปรโตโฆสะโอ้สำนึกมันมีอยู่ทั้งภายนอกภายในปรโตโฆสะเสียงโฆษณาจากที่อื่นแหล่งอื่นไม่ดีก็เป็นดีได้โฆษณาผิดๆถ้าทำให้เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากนั้นก็มีสำนึกผิดๆเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะหลังจากนั้นก็มิจฉาวาจาเราพูดผิดกระทำผิดแต่ละมันมีองค์แปดแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปที่นี่ครับโฆษณาในสิ่งที่มันควรมันต้องมันดูมันงามก็จะเกิดสำนึกที่ดีที่งามเกิดมาจากพระโอโคสะคำโฆษณาทำไม่ว่าจะเป็นทางวิดีโอทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์ปลุกเราอารมณ์ที่ดีทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเกิดสัมมาสังกัปปะตัวสัมมาสังกัปปะนั่นแหละคือสำนึกที่ถูกต้องภาษาไทยเรียกว่าสัมมาสังกัปโปะเริ่มต้นการโฆ ษณาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มีสัตว์เศรษฐกิจขึ้นมาเลี้ยงโคนมโคนมันกินอะไรกินหญ้าหญ้าไปปลูกที่ไหนแต่กระทำได้แล้วมันต้องไปค้างฟ้าค้างลงทำไรหญ้าเอาเข้าไปเลยทีนี้ทำไรหญ้าก็ต้องมาทำเคลื่อนเอาน้ำมาลดหญ้าแล้วสิเลี้ยงโคนมฟาร์มโคนมขึ้นมาก็หมายถึงการทำลายป่าขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งต่อมาก็เพื่อเศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งก็คือกุ้งอะไรเศรษฐกิจกุ้งกุ้งลาดอกกุ้งลาดำโฆษณากันขึ้นมาเลี้ยงกุ้งเพื่อจะส่งออกต่างประเทศราคาดิบป่าชายเลนหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกของปากใต้บ้านเราหมดป่าชายเลนทำลายป่าทำนากุ้งนอกจากนั้นก็ป่าชายเลนทางฝั่งภาคตะวันออกอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจันทบุรีเลยระยองเลยโอ้โหระยองบ้านเองก็หมดเกลี้ยงอีกเหมือนกันจันทบุรีจะอยู่เฉยๆได้เหี้ยแล้วก็ต้องมาถามมาปลูกอีกมาทำนากุ้งอีกหมดระยองเลยจันทบุรีต่อมาก็อีสเทิร์นซีบอร์ดทับเข้ามาอีกเซตป่าชายเลนแล้วใครจะพูดอะไรลองคิดดูนี่ถ้าจะสร้างสำนึกแหมพูดไปเวลาเขาก็จะหมดทำยังไงคนเราจึงจะมารับผิดชอบด้วยกันมาเป็นมัตตารู้จักความพอดีสมัตตารู้จักการสม่ำเสมอมัชฌิมารู้จักการกระทำพอดีพองามดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตรงกลางเราจะไปชีวิตไม่เกินร้อยปีจะต้องโบกมืออำลาอย่างมีดวงอาทิตย์สักตัวคู่เองเขาเลยเป็นชีวิตได้มาแล้วก็เสียไปจะหากันอะไรนักหนาของคนน้อยเท่ากันเหมือนกับจะกินทีละกระสอบทีละรถสิบล้อผู้ได้ก็ได้มาอย่างนี้จะทำลายกันอย่างนี้แล้วจะปลุกน้ำเนื้อกันในปลุกอย่างไรอาตมาก็เลยมานึกถึงว่าคนไทย60 ล้านคนปลุกน้ำเนื้อจิตน้ำเนื้อมารับผิดชอบรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมร่วมกันนั้นมันช้าไม่ทันการประเทศไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งเมืองฝรั่งเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างสู่ข้างบนเขาเปลี่ยนจากเด็กหนุ่มเด็กสาวเพราะว่าเขาได้รับการศึกษาทั่วกันการบริหารการศึกษาเขามันนี่มันเฉลี่ยไปทั่วมันมีเหมือนพวกเราเอาแต่ในมือมีแต่ลูกผู้หลานมากมีแต่เราเรียนที่นี่การเปลี่ยนแปลงสังคมทางอเมริกาทางยุโรปทางตะวันตกเขาเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างเขาจะนับถือศาสนาพวกเขาต้องนับถือเขาเองเขาศึกษาเขาค้นคว้าเขาประพฤติเขาปฏิบัติรัฐบาลก็ดูเขากิจกรรมสมาธิภาวนาก็ทำอะไรกันรัฐบาลก็เข้าไป observe ไปสังเกตเห็นว่ามันดีกว่าสนับสนุนแต่เห็นมันไม่ดีกว่าหาทางตัดหาทางริดรอนให้มันยุติไปนี่มันเปลี่ยนจากข้างหลังแต่ประเทศไทยมันเปลี่ยนจากข้างบนเปลี่ยนจากผู้ล้างมากมีเปลี่ยนจากรัฐบาลเปลี่ยนจากรัฐมนตรีเปลี่ยนจากข้าราชการลูกข้าราชการเปลี่ยนแปลงก่อนลูกเจ้าใหญ่นายโตลูกผู้ดีมีเงินเปลี่ยนไปก่อนลูกชาวนาชาวอีสานยังกินข้าวจำปันเดยังกินอดกินยากแต่ลูกเศรษฐีที่ต้องเปลี่ยนกันเอารถคันงามไปส่งโรงเรียนวันหลังถ้าขอเอารถคันที่เลยมาอย่ามาจอดใกล้โรงเรียนอายเพื่อนเขาจะได้เดินไปโรงเรียนปิดลูกคุยกันฉันไปเที่ยวบางแสนเที่ยวพัทยาฉันไปเที่ยวเมืองนอกกับพ่ออย่างโน้นนี้อวดกันมันเปลี่ยนจากส่วนบนลงมาข้อเหตุนั้นการสร้างจิตสำนึกจะสร้างคนตั้ง50-60 ล้านเนี่ยไม่ทันกันหรอกช้าหน่อยกว่าทั่วจะสุกนามันจะไม่เรามาสร้างจิตสำนึกบุคคลที่เป็นตัวหลักที่เป็นคีย์มัสเตอร์เป็นบุคคลสำคัญที่มีอภิสิทธิ์ที่คนอำนาจโอกาสบาสนาโดยเฉพาะคือข้าราชการสร้างจิตสำนึกข้าราชการสร้างจิตสำนึกพระสงฆ์องค์เจ้าสร้างจิตสำนึกระหว่างรัฐบาลถ้าจะไม่อยากจะให้คนทำลายป่าไม่อยากเลยไม่ต้องไปเที่ยวไล่จับภาษีจากการแก่ทำไรทำนาแก่ทำป่าปลูกมังปลูกมันไปเที่ยวหาจับเจ้าของรถขอรถไถจะไปจะมาก็เอาเงินมาให้ฉันแล้วแกก็ไถต่อไปรถไถก็อดควรเนี่ยไปไถอำเภอไหนต้องไปให้แกตำรวจสกอร์ตึงไถได้ก็เอาหาว่ามาทำลายป่าอีสานเกี่ยวความนี้เขาก็ไม่จับจริงอ๋อให้จับได้เงินเฉยๆทำได้เพราะนั้นเอาเงินให้กันไปเอาเงินให้ตำรวจแล้วก็มาคู่แล้วก็ชาวไร่โอ้แพงๆไร่ละ800-900เพราะว่าฉันต้องเสียให้ตำรวจด้วยในที่สุดชาวไร่ชาวนาเสียแพงๆก็เป็นหนี้เป็นหนี้จะเสียหนี้สหกรณ์ขายมันเท่าไหร่ก็ไม่พอค้างปากกันต่อไปทีนี้ทำยังไงก็สร้างสำนึกข้าราชการผู้รักผู้ใหญ่ผู้ที่มี ีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาทางกายแล้วให้บุคคลเหล่านั้นมองเห็นความเสื่อมความเจริญติดกระแสอัตราธะติดสเสน่ห์ทางบ้านทางเมืองไม่ต้องไปเอาโคตรงโคตรมาพืชผีบ้านเหล่านี้มันจิบไม่มารอดป่าดงพงไพไม่ต้องหวังรวยกับมันสิ่งเหล่านี้กล้ามันทำได้ไหมมันปิดสวิตช์ใหญ่มันทุ่มร่มมันก็ดับไปหมดเหมือนปิดห้องน้ำไม่เห็นอะไรเท่านั้นเองดูแต่ตรงนี้ดูแต่ผักตบชวาในหนองหานบ้านเราเมืองสกลนครไม่มีใครสามารถที่จะปราบมันได้เพราะไม่มีสำนึกที่จะเอามันแต่ถ้าลองผักตบชวาเป็นราคาขึ้นมาสิกิโลละ50สตางค์เหมือนกับมันต้องสลังกิโลละ75สตางค์กิโลละบาทอย่างนี้ผักตบชวาไม่พอหรอกคนจะลุยจะเอามาขายหมดแต่นี่มันไม่มีสำนึกอย่างนั้นพอเห็นนั้นถ้าเราอยากจะจุดการทำลายป่ารับผิดชอบตรงนี้ก็ต้องมาสร้างจิตสำนึกคนทำลายคนทำลายมันยากก็มาสร้างผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าประเทศไทยมันเปลี่ยนจากข้างบนลงมาดังกล่าวแล้วถ้าทรงองค์เจ้าก็มีสำนึกสร้างวัดให้เป็นป่ารักเมืองอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความรู้ที่เห็นกลับคืนมาดังที่ท่านทำลายมาที่วัดนี้มาคนมาที่นี่มันเกิดสำนึกเองเลยเพียงแต่พูดให้ฟังไม่พอทำให้ดูทำเป็นตัวอย่างโอ้ใครมาวันนี้ฝนแห่เย็นเหลือเกินสบายใจมาที่นี่วัดหน้าโจมองเห็นนกยูงเดินเป็นฟูงฟูงมองเห็นไก่ฟ้าพญารอเห็นมันมากินอาหารกับมือนกเรามากินอาหารกับมือพระทรงเจ้าหลังจากนั้นมันร้องทำควรเอ็นเตอร์เทนของมันข้างบนเห็นแล้วชื่นใจเกิดเมตตาปาณีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่อยากที่ไม่อยากลาบรอกอยากจะเห็นมันอย่างนี้อยากจะเห็นมันเริงร่าอยู่เช่นนี้นี่นะการสร้างจิตสื่อเช่นนี้พูดให้ฟังทำให้ดูดูให้เห็นเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นอาตมายังคิดตัวทำอย่างไรเราจึงไม่มาพิจารณาเหล่านี้ยังป่าสมุนแห่งชาติที่เราจะจับคอจอคอเราเนี่ยถ้าเราจะซื้อเขาคืนมาเนี่ยจะมาว่าเขาขายเดี๋ยวนี้รู้เรื่องขายหนังสือพิมพ์เทวสมาคมจับมือกับกรมป่าไม้ข้อท่าป่าต้นไม้เพื่ออีสานเขียวทำไมข้อเพียงแค่นี้ทำไมไม่ข้อท่าป่าเพื่อหาทุนซื้อที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมกลับคืนมาปลูกป่าให้วัดในวันไหนพระทรงองค์เจ้าที่รักป่าอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวสดกลับคืนมาก็สร้างโครงการขึ้นมาข้อต้นไม้เราไปปลูกที่ไหนต้นไม้เราไปปลูกที่วัดที่เก่านั่นปีนี้ก็2,000ต้นปีหน้าก็2,000ต้นปีต่อไปก็2,000ต้นเขียนสเปเปอร์เวิร์กไลน์งานเดียวกันป่าก็ไม่มีวัดก็มีเท่าเก่าน่าจะทอดผ้าป่าเอาเงินมาซื้อที่ข้อใครอย่างที่อาตมาซื้อจุดทุกวันเพื่อปลูกป่าเนี่ยก็ปลูกเพื่อรอให้มันสวยสดงดงามขึ้นมาในขณะเดียวกันต้องรอคอยว่ารัฐบาลจะไล่ยิงเมื่อไรอีกเมื่อกันน่าคิดในสมัยพระพุทธเจ้านู่นเทวดาเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญคนเช่นใดจึงทำได้บุญอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าบอกกับพวกเทวดาว่าคนเราใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานไม้ดอกไม้ร่มไม้เงาสร้างบ่อน้ำโรงน้ำเป็นทานขุดบ่อน้ำสร้างที่พักอาศัยคนเหล่านั้นย่อมมีบุญย่อมได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนทุกเมื่อไม่เชื่อลองไปเปิดหนังสือพระไตรปิฎกวันนโรปสูตรสังยุตตนิกายสคาตวรรคเล่มที่15ข้อที่146หน้าที่46พระพุทธเจ้าท่านว่าอารามโรปาวันโรปาเยชนาเตตุกรกาปะปัญจอุทปานัญจะเยทะทันติอุปัสสยังเตสังทิวาจรโตจะสะคาบุญยังปวัตติแปลว่าได้บุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนว่างั้นเถอะนะธรรมัสสาธิระสัมปันนาเตชนาสคามิโนผู้คนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในสิ่งตั้งอยู่ในธรรมย่อมเป็นผู้ไปสู่สวรรค์เห็นไหมนี่ไม่ได้บุญขนาดนี้ซื้อที่ปลูกป่าปลูกดง สร้างอาณาปีวัดอาดามาเนี่ยขาดแหล่งน้ำที่สมมีความคิดว่าถ้าเรามีเงินเราจะซื้อที่เขาทำน้ำไม่ได้ที่มันติดกับวัดที่ต่ำๆเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำอยู่เดี๋ยวจะตัดไปเห็นนกกินน้ำนกเป็ดน้ำอะไรมาอาศัยพวกสัตว์ป่าจะได้อยู่กินแล้วจะมันก็เอามารดต้นไม้นี่เศรษฐีใจบุญทั้งหลายน่าจะได้คิดในเรื่องเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสร้างป่าสร้างต้นไม้อารามโรปาวนาโรปาโรปาแปลว่าภูอารามแปลว่าสวนป่าภูสวนป่าวนาโรปาแปลว่าภูป่าเอชนาเสตุการกาปปัญจอุตปานันจะเอธาธันติปัสยังเอสังติวาจารโตจะสหาบุญยังประวัติลิเนี่ยส่วนเราได้ภูป่าส่วนเราได้ปลูกไม้ได้พึ่งพาอาศัยสร้างสะพานส่วนเราได้สร้างโรงน้ำให้บ่อน้ำขุดบ่อน้ำเป็นทานที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมได้บุญย่อมมีบุญในการทุกข์ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเพราะเหตุนั้นทำไมเราจึงไม่พากันคิดการจะปลูกสำนึกให้คนมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งใดก็ตามต้องปลูกหัวหน้าของคนทั้งหลายก่อนพระพุทธเจ้าท่านว่าคุณนันเตตระมานานังชิมหังคัจฉันติปุงคโวสภาตาชิมหังคัจฉิเนเตชิมหังคเตสติเอวเมวามนุสเตสุโขติเตตัมมาโตโอเจธรรมิกังเตระติปะเทวะอิตราปะชาเมื่อภูโขข้ามไปแล้วหัวหน้ามันไปค้นโลกภูมันก็ไปโคตรในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติเป็นหัวหน้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมประชาชนทั้งหลายจะไม่ตั้งอยู่ในธรรมสัพพังรับทั้งทุกขังเตติมันแว้นทั้งหลายจะประสบกับความทุกข์ราชาเอโฮเดียธรรมีโคเมื่อหัวหน้าของคนไม่ตั้งอยู่ในธรรมต้องกันห้ามถ้าอยากจะให้คนดีก็ต้องคุกเราหัวหน้าของคนนั่นแหละไม่ได้ง่ายคุณนันเจตระมานานังอุชุงคัจฉันติอุคโวสภาตาอุชุงคัจฉีเนเออุชุงคเตติเอวเมวามนุเสสุโยโหติเตสัมมาโตโอเจธรรมิกังเจตติปะเทวะอิตราปะชาตะพังละทังสุขังเตติราชาเจโหติธรรมิโกเราไปเปิดพระไตรปิฎกธรรมนิสสูตรจตุกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่71